Black Friday w MediaMarkt. Wielki finał. Odkryj najlepsze okazje roku. 10-calowy tablet Apple iPad. Taniej o 120 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1719 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 24 listopada, minęła 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. O wspólnym rządzie premier rozmawiał z politykami Konfederacji. Z jakim skutkiem? O to za chwilę zapytamy naszego reportera. Minister Sprawiedliwości skarży do Trybunału Konstytucyjnego system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla ETS. Będzie ślisko, ostrzegają synoptycy. Najszybciej oblodzenie da się we znaki na wschodzie, potem w centrum i na północy. Zakończyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z politykami Konfederacji. Tematem rozmów było ewentualne stworzenie wspólnego rządu. Przenosimy się przed kancelarię premiera, gdzie jest Karol Surówka. Karolu, przed spotkaniem Konfederacja zapowiadała, że nie będzie współtworzyć rządu z PiS. Czy po spotkaniu politycy zmienili zdanie? Tutaj nic się nie zmieniło. Przedstawiciele Konfederacji powiedzieli to samo, co przed spotkaniem, czyli że nie poprą rządu Mateusza Morawieckiego, ponieważ negatywnie oceniają politykę Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Konfederacji Grzegorz Braun powiedział też, że dobrze ocenia część propozycji tego nowego dekalogu polskich spraw, ale że przychodzą one zbyt późno. A wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak wyjaśnił, że przyjął zaproszenie od premiera, bo chciał omówić kwestie bieżące, które dla niego są istotne. To sytuacja polskich przewoźników na granicy, czy kwestia Polaków czekających na ewakuację ze Strefy Gazy. Karol Surówka, dziękuję za te szczegóły. Minister Sprawiedliwości zapowiedział złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla ETS. Zbigniew Ziobro doprecyzował, że przedmiotem badania powinien być sposób, w jaki ETS został uchwalony na poziomie wspólnoty. Został wprowadzony z pogwałceniem zasady jednomyślności, która gwarantowała każdemu państwu, w tym Polsce, złożenie weta w sytuacji, kiedy rozwiązania dotyczą bezpośrednio miksu energetycznego i bezpieczeństwa energetycznego państwa. Zbigniew Ziobro podkreślił, że szczególnie odczuwać może to Polska, której system energetyczny nadal oparty jest na węglu, co jest obciążone dodatkową opłatą emisyjną. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji CO2 ma być jednym z elementów systemu transformacji energetycznej Unii Europejskiej. Według Brukseli ma także przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Instytut Meteorologii ostrzega przed oblodzeniem w większości kraju. Na południowym zachodzie i północy ma intensywnie padać śnieg. Synoptyk Emilia Szewczak powiedziała, że od 15, czyli od teraz, oblodzenie może pojawiać się na wschodzie kraju. Na północy i w centrum ślisko zrobi się wieczorem. Na północy i bliżej centrum te ostrzeżenia zaczną swoją ważność około godziny 19.30, a im bliżej centrum, tym później, od godziny 22.00. Ale wszystkie ostrzeżenia ważne będą przez całą noc do jutrzejszego poranka do godziny 9.00. W Sudetach obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. Mocniej popruszy również na północy. Władze Lublina podsumowały 8 miesięcy miejskiego programu dofinansowania zapłodnienia metodą in vitro. Zgłosiło się do niego blisko 300 par. 232 uzyskały kwalifikacje. Do tej pory wykonano 48 procedur zapłodnienia pozaustrojowego. 19 zabiegów zakończyło się ciążą. Dajemy naszym mieszkańcom borykającym się z niepłodnością szansę na własne potomstwo, podkreśla wiceprezydent Lublina Monika Lipińska. Jest to ogromnie ważny problem. Kwestia medyczna, o czym mówi Światowa Organizacja Zdrowia, że jest to choroba społeczna. A z drugiej strony dramatyczna sytuacja demograficzna powinna powodować, że będziemy szukać wszelkich sposobów, które będą tę sytuację poprawiać. Miejski program potrwa do 2025 roku. Dofinansowanie do jednej procedury in vitro wynosi 5000 zł. Węgrzy mogą od dziś zgłaszać skutki uboczne suplementów diety. Uruchomiono specjalną stronę internetową. Na Węgrzech, podobnie jak i na całym świecie, rynek suplementów diety jest słabo regulowany. Stronę uruchomiła działająca tam organizacja skupiająca producentów i dystrybutorów suplementów. Można tam zgłaszać wszelkie przypadki skutków ubocznych po zażyciu tych specyfików. Następnie będą one weryfikowane i badane przez naukowców, bo branża podjęła współpracę z dwoma uczelniami medycznymi z Segedu i Budapesztu. Węgierska opinia publiczna pamięta kilka przypadków złych praktyk producentów suplementów. Kilka miesięcy temu głośno było o tak zwanej witaminie płuc, reklamowanej jako pierwszy roślinny lek przeciwbólowy. Oczywiście nie miało to żadnego naukowego potwierdzenia, węgierska inspekcja handlowa dwa razy wycofywała ze sklepów bliźniacze produkty. Mówiło się również o wprowadzeniu prawa zabraniającego sprzedaży suplementów poza aptekami, ale skończyło się jedynie na zapowiedziach. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w poniedziałek przedstawi skład nowej Rady Ministrów. To, jak mówił, Koalicja Polskich Spraw, która nie będzie zajmować się rozliczaniem przeszłości, ale spojrzeniem w przyszłość. Szef rządu przedstawił kilka punktów oferty programowej. Łączymy się z Sylwią Białek, która była na konferencji premiera. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jakimi argumentami premier zachęca inne partie, by tworzyły z nim rząd? Premier powiedział, że jego propozycja jest bardzo konkretna i zawiera punkty programów wyborczych także innych partii. Mówił m.in. o bezpieczeństwie. Nowy rząd ma dalej przeznaczać 4% PKB na ten cel. 50% wydatków na modernizację armii ma zostać w kraju na kontach polskich firm zbrojeniowych. Premier przedstawił także ofertę dla rolników, która zawiera elementy programu PSL-u. Zaproponował m.in. fundusz stabilizacyjny pokrywający straty spowodowane przez nieuczciwych pośredników. Szef rządu zaznaczył, że kadencje zaczynają się i kończą, koalicje również zawiązują się i kończą, a Polska musi trwać na trwałym fundamencie. Takim fundamentem, zdaniem Mateusza Morawieckiego, jest jego oferta programowa Dekalog Polskich Spraw. Szef rządu powiedział, że rozmawia z parlamentarzystami kilku ugrupowań, nie chciał mówić o konkretnej liczbie i nazwiskach. Rozmawialiśmy ja i moi współpracownicy z kilkudziesięcioma posłami różnych formacji politycznych, ale obiecaliśmy oczywiście tutaj poufność tych negocjacji, bo wiadomo, że nasi konkurenci polityczni próbowaliby w takich przypadkach szantażować, straszyć. Już to się odbywa, a chcemy zapewnić bezpieczeństwo naszym rozmówcom. Premier wskazał na różnice w programach różnych partii. Tam jego zdaniem należy szukać możliwości współpracy. Aby spojrzeć na to, gdzie powinniśmy poszukiwać tych dodatkowych głosów, myślę, że najlepiej popatrzeć na tematy, które bardzo mocno dzielą tę jeszcze nie powstałą koalicję, prawda? Na przykład kredyt 0%, czy aborcja chociażby. Aborcja jest kolejnym takim punktem, który bardzo mocno dzieli tę koalicję. Na to też wskazywaliśmy ja i moi rozmówcy. Czy te ziarna wątpliwości, które zasialiśmy, będą wystarczające i spowodują, że za tą nową propozycją, którą w poniedziałek przedstawimy, czy one będą wystarczające, to się przekonamy już w ciągu najbliższych paru tygodni. Najpóźniej 11 grudnia szef rządu był pytany o to także, kto będzie reprezentował Polskę na szczycie w Brukseli w połowie grudnia, jeśli on nie uzyska wotum zaufania. To pytanie przede wszystkim do pana prezydenta. Jeżeli nie uzyskamy wotum zaufania większości sejmowej, to od tego, kiedy pan prezydent zdecyduje się zaprzysiąc nowy rząd, będzie zależało to, kto pojedzie na Radę Europejską. Ja tylko przypomnę, że zasada ciągłości funkcjonowania państwa polskiego polega na tym, że na przykład rząd, który ustępuje teraz, cały czas jeszcze pracuje, działa do momentu, kiedy zaprzysiężony zostanie w najbliższy poniedziałek nowy rząd. Mateusz Morawiecki skrytykował zapowiedzi ugrupowań parlamentarnych, które chcą powołania 3 komisji śledczych do spraw tzw. wyborów kopertowych, działań z użyciem Pegasusa i tzw. afery wizowej. Zobaczcie państwo, zamiast 3 najważniejsze ustawy dla Polaków, czyli wakacje kredytowe, mrożenie cen energii i dalsze przedłużenie zerowego VAT-u na żywność, 3 komisje śledcze. No, pamiętamy, co omawiali starożytni Rzymianie, chleba i igrzysk. Nowa koalicja, jeszcze nie utworzona na szczęście, jeszcze cały czas można się zatrzymać i opamiętać. Wie, że z tym chlebem to będzie ciężko, bo naobiecywali bardzo dużo. Wiedzą, że będą musieli złamać swoje obietnice, boją się tego, więc chcą zaproponować igrzyska. W czasie konferencji prasowej premier poinformował także, że powołał Jacka Jastrzębskiego, dotychczasowego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, na kolejną kadencję. Szef KNF-u wybierany jest przez szefa rządu na 5 lat. Te informacje zebrała Sylwia Białek. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do Trójki, 14 minut po godzinie 15. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2.

Poranek stał pod znakiem tramwajowych wypadków. W Warszawie na wiadukcie Mostu Gdańskiego zderzyły się jadące do centrum jedynka i szóstka. Cztery osoby zostały poszkodowane. W samym centrum Łodzi także doszło dziś rano do zderzenia dwóch tramwajów. W wyniku kolizji poszkodowanych zostało 9 osób, z czego 5 wymagało hospitalizacji. Nasz reporter był na miejscu łódzkiego wypadku. Słyszałem tylko uderzenie i nic więcej. Obejrzałem. I to trwało chwilę, tak? Tak, no dosłownie chwilę tylko. Nie widziałam. Nie, bo tu byłam zajęta, nie widziałam. Wiem tylko, że ten tramwaj uderzył w ten i to jest wszystko. Że dziesiątka uderzyła w ten z przodu, a tamten chyba mocniej zahamował. Ale nie wiem dokładnie. Tylko słyszałam bum. Tu. Tam zamknąłem. Na miejsce zdarzenia zostało zadysponowanych 9 zastępów i 26 ratowników. Młodszy brygadier Arkadiusz Plich, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Łącznie liczba osób poszkodowanych to 9 w pierwszym etapie, z czego po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego 4 osoby nie wymagały hospitalizacji. Działania na miejscu polegały w pierwszej fazie na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jechałam tramwajem numer 18 w drugim wagonie, stałam, trzymałam się poręcz, tak stałam. W pewnym momencie usłyszałam niesamowity huk, straszny huk i dym, no i przewróciłam się na plecy, nogami się nakryłam, uderzyłam się tutaj w lewy bok. Jak ustalili policjanci pracujący na miejscu zdarzenia, młodszy aspirant Jadwiga Czysz, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. 67-letni motorniczy tramwaju linii 10B poruszał się Aleją Piłsudskiego od ulicy Sienkiewicza w kierunku Widzewa i na wysokości posesji numer 31 nie zachował bezpiecznego odstępu od poprzedzającego tramwaju, w wyniku czego przodem uderzył w tył stojącego na przystanku tramwajowym tramwaju linii 18. Boli mnie tutaj właśnie z lewej strony, dlatego wdyka. Poza tym mam już swój bieg, więc nie jestem taka bardzo sprawna. Nie jest to miła sprawa, ale bardziej jestem taka roztrzęsiona, zdenerwowana niż może ten ból. No i to wszystko. Motorniczy zostali poddani badaniu na zawartość alkoholu. Jak się okazało, były to osoby trzeźwe. Posiadały również uprawnienia do kierowania tramwajami. Sprawą zajmie się Wydział Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym. Ze świadkami zdarzenia rozmawiał Marek Szybka. Proszę na siebie uważać i pamiętać, że tramwaj ma zawsze pierwszeństwo przed samochodem. A jeśli chodzi o auta, to sprawdzimy w radionawigatorze, jak wygląda popołudniowy szczyt komunikacyjny. 23 minuty po 15, tu Trójka. I look at you and I fantasize.

rozmawialiśmy ja i moi współpracownicy z kilkudziesięcioma posłami różnych formacji politycznych, ale obiecaliśmy oczywiście tutaj poufność tych negocjacji, bo wiadomo, że nasi konkurenci polityczni próbowaliby w takich przypadkach szantażować, straszyć. Już to się odbywa, a chcemy zapewnić bezpieczeństwo naszym rozmówcom. Dziś premier spotkał się z politykami Konfederacji. Ci jednak zapowiedzieli, że nie poprą rządu Mateusza Morawieckiego. Solidarność jest gotowa do współpracy z każdym rządem, jaki powstanie, zadeklarował w Słupsku przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Piotr Duda podkreślił, że cele związku są niezmienne i są nimi prawa pracowników oraz suwerenność Polski. Zaznaczył też, że związek będzie popierał podwyżki wynagrodzeń w budżetówce, natomiast nie zgodzi się na zmiany dotyczące niedziel handlowych. Po zakończeniu pracy strażaków na pogorzelisku po nielegalnym składowisku chemikaliów w Kędzierzynie-Koźlu policja pod nadzorem prokuratury zbada przyczyny i okoliczności pożaru. Ogień w budynku zauważono wczoraj przed południem. Jak się okazało, w opuszczonym magazynie przy porcie rzecznym członkowie zorganizowanej grupy przestępczej zgromadzili około 400 plastikowych pojemników z różnego rodzaju chemikaliami. W akcji gaśniczej uczestniczyło ponad 30 zastępów strażackich, w tym wyspecjalizowane jednostki ratownictwa chemicznego. Pełny serwis o 16. A w naszym studiu już Dariusz Urbanowicz, przed nami serwis sportowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czas uderzyć się w pierś i przyznać, że każdy ma w sobie odrobinę mały szomana. A jeśli ten duch małysza przysnął w nas przez lato, trzeba się obudzić czym prędzej. Dziś o 16 zaczynają się bowiem pierwsze w sezonie kwalifikacje do pierwszego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Rudze. Dawid Kubacki chce pokonać Graneruda i marzy o kryształowej kuli. Myślę, że to jest cel realny i osiągalny. Jak on będzie, to czemu ja mam nie walczyć, nie? A to już dodaje Piotr Żyła i Kamil Stuch. Po trudnym lecie na zaśnieżonych skoczniach zobaczył promienie słońca. Pojedyncze skoki naprawdę pojawiają się dobre. Jeszcze brakuje w tym wszystkim takiej regularności. Natomiast uważam, że to wszystko przyjdzie. A w naszej kadrze na inaugurację jeszcze zniszczą i Wąsek. Z gwiazd na starcie brakuje tylko Niemca Eisenbichlera i Norwega Johan. Hansona. Wskutek nowych przepisów i niezbyt powalającej formy nie załapali się na start. Przepisów, dodajmy, ograniczających najlepszym limity startowe. Treningi w Rudze zaplanowane na 14, kwalifikacje na 16, a konkursy na weekend. Ozdobą sezonu styczenia tu pomiędzy turniejem czterech skoczni i Mistrzostwami Świata w lotach, pierwszy w historii polski turniej. 9 dni i 5 konkursów. Sezon potrwa prawie do końca marca. Andrzej Grabowski, Polskie Radio. W Rudze nie tylko skaczą, ale i biegają, a zasadniczo już biegali polscy biegacze narciarscy na eliminacjach zakończyli zmagania w sprincie techniką klasyczną. Monika Skinder zajęła 38 miejsce, Kamil Bury był 36, Maciej Staręga 54, a Robert Bugara 78. No, chyba możemy sobie wyobrazić trochę lepsze występy naszych zawodników. Wśród pań zwyciężyła Szwedka Emma Ribom, a wśród panów Norweg Erik Walnes. Powoli zima przejmuje wydarzenia sportowe. Oczywiście sporty halowe są pod tym względem niezagrożone. Ósma kolejka Ligi Mistrzów dała kolejne zwycięstwo Industrii Kielce z RK Zagrzeb 28-24. Najwięcej bramek dla zespołu z Kielc, 5, zdobył Szymon Wiaderny, mówi trener Industrii, Talant Dujszebajew. Nie wszystko wychodziło u nas od początku. W pierwszej połowie 6-7 razy sam na sam nie rzucamy. No, ciężko. I oczywiście zespół jak jest trochę zmęczony po takim wyjazdom, tyle meczem, ale ja myślę, że zawsze to jest bardzo fajne grać w domu. Teraz mamy trochę czasu na regenerację, na to, żeby być w kraju, być w domu i potrenować trochę i polepszyć nasze i fizyczne kondycje, i to, co gramy. Oczywiście wielkie gratulacje dla chłopaków, którzy trzymali i wytrzymali tu presję przez 60 minut. W najbliższym spotkaniu 30 listopada Industria zagra z macedońskim RK Eurofarm Pelister. Kielczanie w tabeli zajmują miejsce 8, liderem THW Kiel, ale do niego Industria traci ledwie punkt. W nocy zwłaszcza na Kujawach i na Dolnym Śląsku więcej chmur i tam przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura od minus 7 stopni w rejonach podgórskich, około minus 2 w centrum, do 2 na wybrzeżu. Wiatr będzie słaby, nad morzem porywiste. kraksy tramwajów to w Łodzi i w Warszawie. Tramwaj ma zawsze pierwszeństwo, ale są pewne wyjątki. W Gdańsku jest co najmniej jedno takie skrzyżowanie Witas-Tworza z Obrońców Westerplatte, gdzie tramwaj nie ma pierwszeństwa i to wynika właśnie ze znaku pierwszeństwa dla aut, a nie dla tramwajów. Czyli jeśli ktoś nie zauważy znaku, to będzie miał miłą niespodziankę. Gorzej w drugą stronę. Teraz kilka słów o pogodzie, która nas czeka. Zimowa aura nie odpuszcza, synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem i opadami śniegu. Zapowiadają także powrót silnego wiatru. Tymczasem strażacy wciąż mają sporo pracy po ostatnich wichurach. Najbliższej nocy silny wiatr wystąpi na północy Polski, ale jak prognozują synoptycy, jego porywy nie będą już tak silne jak minionej doby, kiedy to nad morzem i w obszarach podgórskich Karpat przekraczały 90 km na godzinę. Jak powiedział rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Karol Kieszkowski, od wczoraj strażacy interweniowali blisko 2700 razy. Od północy do godziny 13 to już jest ponad 800 zgłoszeń dotyczących usuwania przewróconych drzew, a także lokalnych podtopień. Najwięcej tego typu interwencji mieliśmy w województwie województwie wielkopolskim to jest ponad 400 zdarzeń, mazowieckie to jest około 300 zdarzeń i małopolska to jest około 300 zdarzeń. Strażacy wciąż odbierają zgłoszenia. Głównie dotyczą one podtopień i usuwania przewróconych drzew. Odnotowaliśmy również blisko 30 interwencji związanych z usuwaniem uszkodzeń dachów w budynkach gospodarczych, w budynkach mieszkalnych. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Wichury powodowały także awarie linii elektrycznych. W kulminacyjnym momencie bez prądu pozostawało ponad 30 tysięcy odbiorców. Najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Najświeższe dane Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wskazują, że obecnie bez prądu pozostaje około 12 tysięcy odbiorców. W najbliższym czasie pogoda będzie spokojniejsza, ale kierowcy będą musieli uważać, ponieważ synoptycy wydali ostrzeżenia przed oblodzeniem dla przeważającego obszaru kraju. Najpierw od godziny 15 ślisko zrobi się na wschodzie, na północy i w centrum od godzin wieczornych, mówiła Emilia Szewczak z Biura Prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na północy i bliżej centrum te ostrzeżenia zaczną swoją ważność około godziny 19.30, a im bliżej centrum, tym później, od godziny 22.00, ale wszystkie ostrzeżenia ważne będą przez całą noc do jutrzejszego poranka do godziny 9.00. IMGW ostrzega także przed intensywnymi opadami śniegu w Sudetach. Tam do jutra, do rana, grubość pokrywy śnieżnej może wzrosnąć o 20 cm. Emilia Szewczak dodała, że zimowa aura utrzyma się w Polsce również w weekend. Padać będzie przede wszystkim śnieg. Na północy w ciągu tego weekendu możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej do nawet kilkunastu centymetrów. Na północy najsilniej popruszy w województwie pomorskim. Synoptycy będą wydawali także nowe ostrzeżenia przed oblodzeniem. Pogoda pisze kolejne rozdziały powieści ze zwrotami akcji, ale o tej porze roku zdaje się, że to wszystko jest tak, jak być powinno. Te informacje zebrała Marta Szulborska. 18 minut do godziny 16. Wietrze. Nie wiem, czy to jest murmurando, czy to się nazywa jakoś inaczej, co pan Dawid robi razem z Darią Zawiałow. Proszę państwa, 14 minut pozostało do godziny 16. Na początku tej godziny mówiliśmy o planach premiera Mateusza Morawieckiego. Och, jaka ulga. I o formowaniu nowego rządu. Podobna sytuacja w Niderlandach, gdzie także powyborczy krajobraz. O szczegółach opowie nam Michał Strzałkowski, ale to za kilka minut. This is a love attack. I know when our body's back, it's just like any fad. It retracts before impact. And just like fashion, it's a passion for the withered and hip. If you got the goods, they'll come and buy it just to stay in the click. So don't delay, act now. Supplies are running out. Allow if you're still alive. 6 to 8 years to arrive. And if you follow the make, be out tomorrow. But if we are the shine, might as well be walking on the sun. Handkerchief is soaked with the tears because the baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and focus on the close up. Mr. Wizard can't reform. No god like Hocus Pocus. So don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relax. Supplies are running out. Allow if you're still alive. 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, may be out tomorrow. But if we are the shun, you might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. Skomplikowana sytuacja polityczna w Niderlandach po wyborach parlamentarnych. Wygrała je silnie prawicowa i antyimigracyjna Partia Wolności. Jej lider Geert Wilders chce budować koalicję z innymi prawicowymi ugrupowaniami, ale lider lewicy, były wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, wzywa holenderską scenę polityczną do sformowania szerokiej lewicowo-prawicowej koalicji, aby nie dopuścić Wildersa do władzy. Szampanem i śmietanowo-owocowym tortem kierownictwo Partii Wolności świętowało wyborczy sukces. Ugrupowanie Geerta Wildersa będzie mieć w nowej kadencji Tweede de Kamer 37 deputowanych, czyli ponad 2 razy więcej niż dotąd. Silnie prawicowa i antyimigrancka partia w tyle zostawiła polityczną konkurencję. Ale Tweede de Kamer liczy 150 miejsc, a więc Partia Wolności sama władzy nie przejmie. Dlatego Wilders zapowiedział poszukiwania koalicjantów. Będziemy współpracować z innymi partiami, bo to leży w naszej naturze i myślę, że mamy możliwość zbudowania koalicji. Holenderskie społeczeństwo zdecydowało, że to my powinniśmy zbudować nowy rząd i tak będzie. Wierzę w stworzenie koalicji, ale dopiero zaczynamy naszą pracę. Nie mogę więc obiecać, że to ja będę premierem, ale przyjąłbym tę funkcję z dużą radością. Wilders ma jednak ten problem, że przez lata budował wizerunek swojej partii jako ugrupowania antysystemowego, które krytykuje wszystkich od lewej do prawej strony sceny politycznej. Prezentował też bardzo radykalne poglądy. Chciał wyrzucać z kraju imigrantów czy wyprowadzać Niderlandy z Unii Europejskiej. Krytykował przede wszystkim imigrantów z krajów muzułmańskich, ale zdarzało mu się też straszyć Holendrów pijanymi Polakami. Od pewnego czasu Wilders jednak łagodzi retorykę, a takie partie jak rządząca dotąd centroprawicowa Partia Ludowa na Rzecz Wolności i Demokracji nie wykluczają już koalicji z Partią Wolności. Jesteśmy ugrupowaniem zgody, chcemy budować porozumienia, odrobiliśmy wszystkie lekcje z przeszłości i widzimy, gdzie popełnialiśmy błędy. Jesteśmy gotowi dalej budować kraj, o jakim marzymy. Dziękuję za poparcie dla nas. Mówiła liderka centroprawicy Dylan Jesilgus. Jej partia straciła najwięcej miejsc w parlamencie, ale dalej z 24 mandatami jest trzecią siłą polityczną w kraju. Również lider czwartej w wyborach, założonej latem chrześcijańsko-demokratycznej partii Nowa Umowa Społeczna, Peter Omtzigt, nie wyklucza już współpracy z Wildersem. Taka trójpartyjna, prawicowa koalicja miałaby wspólnie 81 mandatów, czyli stabilną większość. Ale umiarkowana prawica nie wyklucza też współpracy z drugim w niedzielnych wyborach lewicowym blokiem stworzonym przez Partię Pracy i Zielonych, który będzie mieć 26 mandatów. Lider lewicy, jeszcze niedawno wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, wezwał całą holenderską scenę polityczną, aby wspólnie zablokowała Wildersowi dojście do władzy. Oczywiście respektujemy reguły demokracji. Gratuluję Hertowi Wildersowi wyborczego wyniku, ale jednocześnie uważam, że powinniśmy tej demokracji bronić. Ta demokracja daje nam przecież także prawo zbudowania koalicji, która Partii Wolności nie uwzględni. Moim zdaniem Hert Wilders nie może tworzyć rządu. Nie może być u władzy ktoś, kto chce dzielić Holendrów na lepszych i gorszych. Gdyby apelu lewicy posłuchała centroprawica, Hadecja oraz liberałowie z Partii Demokracji 66, powstałaby większość 78 mandatów. Krucha, ale jednak większość. Powyborczy krajobraz w Niderlandach opisywał Michał Strzałkowski. Kontakt z planety Ziemia. Nie